sa'yo'y nagtataka. Parang nagbago ng damdamin mo sa'kin. Di ka namamansin. Bakit ba sabihin mo nang malaman ko nagkulang ba ako? Lagi kang may tapo. Mahal kita, yan ay alam mo na. Huwag kang mag-iisip.